Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Amanın komşular, komşular buyursunlar. Avustralya sıkıntı yaşıyor. Biliyoruz, söyledim ya ben. Doğum. Sokaklarda seller olmuş, akıyormuş. Onun dışında başka bir sıkıntıları daha var. Avustralya'da neredeyse ordu faaliyete geçecek. Ordudan yardım istemiş yetkililer. Çünkü ilk kez 1930'ların başında. Oktay bizi eskilere götürdü. Neydi o 30'lar be? Bay bay. Avustralya'ya gelen sopa kurbağaları aşırı kurbağaları çoğalmış. Kurbağaları değil mi? Aşırı çoğalmış ve sayıları şu anda 100 milyonu geçmiş. 100 milyon mu? Evet, 100 milyon abi. Nedir ki ya, ya kurbağa için bana da çok abi fazla gelmiyor. 100 milyon kurbağayı aynı bölgede, bir de bunlar toplu hareket ediyorsa, mesela şurada ODTÜ'nün A1 kapısından girerken düşün. Tamam, yavaş yavaş. Hasan Allah. Aman canım, ne olacak, onun üstünden bu ODTÜ'nün kamyonları var diye bir zamanlar bizi servis olarak alan. Oradan geçecek, arkadan temizlik aracı geçecek. Gayet güzel temizlik ya. 100 milyon kurbağayla başa çıkamıyorsa ben zaten Avustralya hükümeti baştan istifa etsin ya. Bir de zehirliymiş kurbağalar yalnız. Ha. Şimdi işler değişti. Ha, şimdi değişti, doğru. Böyle göstermek gibi olmasın, boynunun arkasında bir kese varmış. Ne kesesi? Öt zehir kesesi gibi. Burada zaten o... Nereden gelmişler onlar? Afrika'dan mı gelmişler? Bunları getirmişler Hawaii'den. Hawaii'den zopa kurbağası. Hawaii'den zopa zaten kurbağası kesesinde 100 markla gelmiş. İlk geldiklerinde. Böyle bir para kesesiymiş. Yani o kadar zehirliymiş ki bu kurbağalar, timsah veya yılan gibi yırtıcıları bile birkaç dakika içerisinde nanaylara çift bilet yapıp roket havaları estirerek gönderiyor. 70 yıl önce adamlar getirmiş bunları kendi kendine. Tarım zararlarının çoğalmasını kontrol etmek için Hawaii'den. Şimdi... bizatihi tarım zararlısına dönüşmüş kurbağalar. Maalesef maalesef. Yani kurbağa dediğin ne yer ya, tarımla kurbağanın ne alakası var? Kurbağa dediğin ne yer? Dana burnunu yer abi. Süne, bunların hepsini yer. Ama ne zamanki kurbağa çiftçiyi de yemeye başlar, işte o zaman Ziraat Mühendisleri Odası devreye girer. Avustralya'da da keza öyle olmuş. Şimdi Avustralya'nın kuzey ucundaki Darwin kentini biliyoruz. Darwin tabii canım. Darwin. Darwin kentine kadar ulaşmış bu kurbağalar. Eğer Batı Avustralya'ya geçerse ya, bitti. İşte Avustralya'yı kapatıyoruz demiş. O zaman kapatmak zorunda kalacakmış Avustralyalı yetkililer. O yüzden... ordu ne yapacak? Ellerinde verecekler askerlerin eline kürekle kafalarına mı indirecekler? Şimdi askerler tam o Batı Avustralya hattında bir savunma oluşturacaklarmış. Ve ordu sınırı geçmek isteyen kurbağalara vur emri çıkarmış. Oo, çok güzel. Evet abi, ciddi vur emri çıkarılmış kurbağalar. Komutanım emin misiniz? Vur lan, vur işte. Emin misiniz komutanım? Böyle mi? Vurulacak 100 milyon kurşun ne der ya? 100 milyon kurşun ne der? Bir de usta nişancı. Ez emri çıkması lazım. Ne? Ez. Abi ez de zehirli. Zehirli olduğu için o zehir sıçrama yapar. O keseden bir patlama olursa var ya, o yanar. Tabii bu arada hayvan hakları örgütleri... Ya kurbanın da hayvan hakkı mı çıkacak şimdi? Maalesef. Biz sinirleneceğim. Hayır, hayvan hakları örgütleri hemen itiraz etmiş bu konuya. Ne yapalım? Buyur, ne yapalım? Bunlar da demiş kurbağa. Zehirli mehirli ama kurbağa bunlar da demiş. Yazık, bam nasıl bıraklıyor. Ve kurbağaları yok etmek için dondurucuda bekleterek öldürmek gerektiğini söylüyormuş hayvan hakları örgütü. Ha, kurşunla değil de gene gebertelim öyle mi demişler? Gene gebertelim biz hayvan hakları derneği olarak, gebertelim mi istiyoruz? Ama dondurucuyla. Onun yerine şimdi bu Avustralya madem bu hayvanları birbirine kırdırma metodunu almış, leylek ithal etsin. Ya onu yiyen zehirli yok. Abi, zehirli olunca insan yemiyor kurbağayı. Tüketimi yok. İnsanda zehirli şeyleri, o zehirli gagası var hayvanın. Lap diye yutsun demiyorum ki. Gagayla şöyle sıyırır keseyi. Ondan sonra ne yapacaksın abi? Eğitim mi vereceksin leyleklere? Tabii canım, birkaç leylek tanesini onu ver. Onu leylek güdüsel de... olarak hangisi zehirli, neresi yenir şimdi, onu bilir. Şimdi koskoca bir timsah birkaç dakika içerisinde öldürüyorsa, kaba bir hesapla leyleğe bir dakika içerisinde öldürüyor. Ya timsah hanzo hayvan, ne yapıyor? Lap diyor. Lokmayı böyle yutuyor. Ama leylek nezih hayvan. Onu ayıklar böyle. Böyle bir, onun bir balık yiyişi var. Pıt pıt pıt böyle kılçıklarından ayırıyor. Löp senden löp benden diyor. Güzel yiyor. Abi vallahi kaba bir hesapla 100 milyon leylek gerekir. Oktay, bak o hayvanlardaki eğitim sende bende yok. Öyle söyleyeyim. 4 tane adam gibi bana leylek versinler. 4 tane fazla değil. Bunlara eğitimini vereceğin hızlandırılmış program, bir hafta sonra bir leylek ordusu. Ziyafet şöleni hepsine veriyorsun. Açık büfe kurbağa. Bu kurbağaların da dostu yok ya. Hiç doğada. Hiç vallahi değil. Bir tane dostu mesela, yani bir şu kaplumbağaların dostu sinirlendi var. Nasıl leyleğin dostu, timsahın dostu var mesela. Aynı doğru familyadan yılan bilmem ne. Bir kavga gürültü olsa gelirler. Kurbağaya kim gelecek? Başta balık gibi bir şey oluyor. Sonra bir oluyor. Balık zıplayan, desen ne çekirge balık? Gibi balıklar bir şey diyor ki siz kurbağasınız. Diğer hayvanlar diyor sesi ki... Sesi iğrenç hayvanın da ondan. Evet, çok yaygaracı dedikleri. Valla burada model fotoğrafı var. Sesi bakayım duyamıyorum ama yine de öyle dediğin gibi yani. Bak abi, kesesi de görünüyor. Bak her tarafı kesici. Adam milyon... eline almış keseli kurbağayı fotoğrafta. Hani zehirliydi Oktay? Hani zehirliydi Oktay? Abi bu demek ki bu maket el. Ha, el maket. Ya el maket ya kurbağa maket. İkisinden biri. Mantıklı açık. Pıtırlı pıtırlı pıtırlı bir şey işte. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.